گزشتہ آیات کے اندر حیض والی عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ جن عورتوں کو ماہواری آتی ہے ان سے کس طرح کا معاملہ رہنا چاہیے، اور پھر اس سلسلے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو موقع بموقع اور جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے ہمیں معلوم کرنے چاہیے۔ آئندہ آیات کے اندر قسم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ اس بات سے کہ نیکی، تقویٰ اور لوگوں کے درمیان تم صلح کرنے سے بچ جاؤ، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی وقوف سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ آدمی قسم کھا کر نیکی سے یا پرہیزگاری اور تقوی سے اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے بچ جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے قسم کے بارے میں کچھ احکامات ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ قسم، یہ اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی صفت رحمان یا رحیم وغیرہ کو ذکر کر کے کھائی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی بات کو پختہ کیا جاتا ہے۔ قسمیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک یمین غموس، اور ایک یمین منعقد۔ انسان جو بھی قسم کھاتے ہیں وہ تین طرح کی ہوا کرتی ہے۔ ایک تو وہ قسم ہوتی ہے کہ انسان گزرے ہوئے کسی کام پر جھوٹی قسم کھایا ہے، اور اس جھوٹی قسم کے بارے میں اس کا یہ خیال ہو کہ یہ بات سچی ہے، اور ایک یہ کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے اور اس کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات سچ مچ جھوٹی ہے، اور ایک یہ کہ آئندہ زمانے پر کسی بارے میں قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں۔ مثلا ہم نے یہ کہا کہ زید آ گیا ہے، اب زید آ گیا ہے، اس کے اندر ہم نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم زید آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں ایک تو یہ کہ مجھ کو یہ یقین تھا، مجھ کو یہ خیال تھا کہ ہاں زید آ گیا ہے، اس لیے میں نے قسم کھا کر اس طرح کی، تو اسی قسم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ قسم بیکار ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ یہ کہا کہ زید آ گیا ہے اور اس پر وہ جانتا ہے کہ زید نہیں آیا ہے، اس کے باوجود جھوٹی قسم کھا رہا ہے کہ خدا کی قسم زید آ گیا ہے، تو اس صورت میں اس قسم کا کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ قسم ایسی ہے جو انسان کو گناہ کے اندر ڈبو لے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام کو استعمال کیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، تو یہ گناہ کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر یہ اللہ سے خوب پکی سچی توبہ کرے۔ تیسرے وہ قسم ہے کہ آدمی آئندہ کسی کام پر قسم کھائے، مثلا کہ خدا کی قسم میں روزہ رکھوں گا یا میں پورا کام کروں گا، اگر وہ اس کام کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کی قسم پوری ہو جاتی ہے، اور اگر اس کام کو پورا نہیں کر پاتا تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ جب قسم ٹوٹ جائے گی تو اس نے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ اس کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ساتو پارے کر رہا ہے، فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تعقیم رقبہ۔ قسم کا کفارہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ایک غلام آزاد کرے۔ اگر کسی نے کسی آئندہ کام پر قسم کھائی تھی اور وہ قسم توڑ دی تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، یا پھر دوسرا کام یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ اور کپڑے میں کتنا کپڑا پہنائے؟ کم سے کم اتنا کپڑا ہو کہ جس سے سطر ڈھک سکے۔ جیسے 10 مسکین مردوں کو اگر کپڑا دے رہا ہے تو اس میں ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سے نیچے تک کا جسم ڈھک جائے، اتنا کپڑا 10 مسکینوں کو دینا اس کے کفارے کے لیے ضروری ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت میں کھانا کھلائے۔ اگر ان 3 چیزوں پر قادر نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ برابر لگاتار 3 روزے رکھے۔ اس کو ایک مرتبہ اور سمجھنا چاہیے، یا تو غلام آزاد کرے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانے کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ اور اگر ان 3 کاموں کو نہ کر سکتا ہو، غریب آدمی ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو پھر آخر کی یہ ہے کہ وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ یہاں پر ایک قسم کے بارے میں اولا ذکر کیا جا رہا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کریں گے، یعنی پکڑ نہیں کریں گے تمہاری لغو قسموں کے بارے میں۔ یعنی جو قسم آدمی اس خیال سے کھا لیتا ہے کسی گزرے ہوئے کام پر کہ یہ کام ایسے ہوا ہے، اور اس کا خیال بھی ہوتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوا ہے، اگرچہ حقیقت وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن یہ ایسی قسم ہے کہ اس پر نہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی کفارہ ہوگا۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے معاوضہ کریں گے، یعنی تمہاری پکڑ کریں گے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمائی۔ یعنی تم کو معلوم ہے کہ یہ کام اس طرح ہوا ہے اور پھر بھی تم جھوٹ بولتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس پر پکڑ کریں گے۔ واللہ غفور حلیم، لیکن چونکہ تم نے غلطی کر دی ہے، سن لو اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور بڑی برداشت کرنے والا ہے، بڑا بردبار ہے، تم توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے۔ ایک حکم تو یہ قسم کے بارے میں ذکر کیا گیا، دوسرا حکم ایلا کا ہے۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، یا پھر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھاتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، یا پھر 4 مہینے سے زائد نہیں جاؤں گا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ 4 مہینے تک، یا پھر 4 مہینے سے زائد کی جو قسم کھائی ہے، 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے، تو پھر اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ اور اگر 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے صحبت کر لیتا ہے، تو پھر اس کو طلاق تو نہیں پڑے گی، ہاں اس کے قسم ٹوٹ جائے گی۔ پھر قسم ٹوٹنے پر اس کو وہی کفارہ دینا پڑے گا جو کفارہ اوپر قسم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یعنی غلام آزاد کرے یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یہ 3 کام نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے 3 دن لگاتار اسے رکھے۔ للذین یؤذون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے پیدا کرتے ہیں 4 مہینے تک رکنے کا، یعنی 4 مہینے تک وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ فَإِن فَارُوا، بس اگر وہ لوٹ جائیں یعنی 4 مہینے سے پہلے پہلے ہی وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے صحبت کر لیتے ہیں، تو اب ان کی فصل ٹوٹ جائے گی اور طلاق نہیں پڑے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بس بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ ہی کر لیا ہے، یعنی 4 مہینے تک نہیں گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان کو طلاق نہیں دینا چاہتے ہیں، پھر اب طلاق ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخوبی سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلاق پڑ گئی تو اب وہ دوبارہ ہمارے نکاح میں کس طرح آئے گی، اس سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ طلاق ایسی ہے کہ ایک طلاق کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایسی طلاق کہ جس کے لیے نکاح ضروری ہوا کرتا ہے، اس کے لیے حلالہ یعنی دوسرے شوہر سے شادی کی جائے پھر وہ واپس آئے ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف نکاح کر لینے سے وہ ہماری بیوی بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔